πας χωρέι προς έργον. Άγε δε, τι νόεν εν τεύθενι ποιεταίον, ταυτί δέντραται. Ταύτα δράσω, με λεέσαι μόι ταύτα. Ιδού πάντα χώεν δέοι. Άρ εχείς χάπαντα χά δέοι. Πάντα νε δία πάρεστι μόι χώσον δέομαι. Φαουλώτα των έργων. Χίνα δε τι τούτο δράτε. Χωρέι το πράγμα χούτο πολλοε μάλλον. Το έργοε πρόσεχε. Με πόιει χάπερ χοί άλλοι δρόσι. Ου χωρέι τούργον. Τι δάει πόιεζεις. Χυμέτερον εν τεύθεν έργον. Σου λαμβάνου είμαι σε τίκο λούει. Ου σχολεέ μόι.